साथ हो तुम और रात जवां, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहां, कुछ तो समझ ऐ भोले सनम, कहती है क्या नजरों की जुबां, साथ हो तुम और रात जवां। बहकने लगा लो मचलने लगा हसरतों का जहां, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहां, साथ हो तुम और रात जवां। राह में मिले इस तरह के अब उम्र भर न होंगे जुदा, मेरे साज दिल की आवाज तू, मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे बिना, आओ चले हम जहां प्यार से वो गले मिल रहे हैं जमीन आसमां, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहां, कुछ तो समझ है भोले सनम, कहती है क्या नजरों की जुबां, साथ हो तुम और रात जवां।